Bude to možná tím sněhem, že se hned po ránu cítím tak unavený. Věra ne, ta má sníh ráda. Asi v roce 2006 jsem začala být hodně unavená, začala jsem hodně zapomínat. Fakt. Co jsem tam vlastně dělal? Jak jsem se ocitl na té židli, tak najednou z ničeho nic jsem stál v umývárně na kuchyňském štokrleti. Aniž tomu něco předcházelo. Po čase jsem měla i problémy s logikou a s počtama, což jako účetní mi hodně vadilo. Ale v tu dobu jsem vůbec netušila, jako, že se jedná o nějakou takovouhle nemoc. Já jsem si myslela, že jsem unavená nebo prostě v přechodu a hodně mě to zaskočilo. Na počátku byla kniha a paní Nina. Když jsem měla třeba zaúčtovat nějaký složitější případy, tak mi to dalo hrozně moc práce. Trvalo mi to nejméně 3x tak dlouho jako normálně. A ještě jsem si nebyla jistá, jestli je to správně. Takže jsem několikrát prostě takovýhle složitý věci dala zkontrolovat mojí vedoucí. Asi po třetí už se na mě rozlobila, jestli jsem samostatná účetní, anebo co. No tak pak jsem si docela uvědomila, že asi něco není v pořádku. Kniha Vyhasínání mozku Martina Kleina. Příběh Vyhasínání mozku Niny Baláčkové. Český rozhlas, tvůrčí skupina publicistiky a dokumentu uvádí dokument Dana Moravce Než se setmí. Míchám lžičkou v šálku stejně jako ona. Důvěrně známý cinkot kovu o tenký porcelán. Je ti něco? Zeptá se a pátravě se na mě podívá. Ne, odpovím proč. Ráno si nechal vystydnout kávu a dvakrát jsem ti musela říkat, abys přinesl dříví z kolničky. Vyhasínání mozku Martina Kleina napsal nizozemský prozaik, básník a překladatel s pseudonymem Jan Bernlef. Postupující demence v záznamech starého, postiženého muže. Ráno mi bylo nějak slabo, řeknu, hned to udělám. Už není třeba. Donesla jsem si ho sama. Začínáš být trochu zapomnětlivý, Martine. Paměť mi ještě nikdy tak dobře nesloužila. Slyším na vlastním hlase, jak se usilovně snažím bránit jejímu škádlivému napomenutí. Tělesnému chátrání ve stáří jsme připraveni rozumět. Toho psychického se děsíme. To je tím sněhem, dodám tomu rychle, tou jednotvárností. Když je všechno kolem tak bílé, mizí rozdíly. Už se těším na jaro, ty ne? Českou audioverzi připravil režisér Michal Bureš s hercem Janem Kačerem. Jsme u Niny doma. Ten bude snad stačit, ne? To bude málo, to je malej. Musíš dát vzít větší hrnec. No, tak hrnec. Víš, že já nemám odhad, tak no, vyber ty. S manželem budou vařit bramborové knedlíky. No, tam se to vejde. Udělám to těsto a přidáme tam ty brambory. Jirka pomáhat musí. Zatím je prosím tě nastrouhej. Nina zapomíná. Přidáme je do toho. Nedokáže odhadnout prostor ani čas. Dali jsme tam sůl. Já nevím, jestli si dávala. Já už si to nepamatuju. No jo. Tak to, tak to musíme ochutnat tu vodu teda. Obyčejné vaření je problém. A nejen vaření. No, je tam sůl. Tak jo. Jirka má obrovskou trpělivost. Ale mě to zase prosím tě nejde. No jo, pojď to musíš. Já nevím, jak to mám dělat. Nina nemůže zapálit plynový hořák. Tak počkej, ale... A taky nejde. No, protože tady si s tím nula a nepasuje to tady ten hořák, víš? Tak já to vždycky dám na jiný, když mi to nejde. Je, já zapomněla na to prádlo. Jo, tam, no, tak co chceš teďka dělat, to vydrží teďka, tak uděláme tohle. No, hodně zhoršilo. To si člověk asi zdravý vůbec neumí představit, že třeba ráno stát, obléknout se dobře, správně, ve správném pořadí, umýt se, učesat. Prostě já jsem přemýšlela, že si do koupeli dám taháka, co tam všechno mám udělat, protože těch 6 činností nebo kolik tam člověk dělá, pro mě bylo složitý a vždycky jsem několik zapomněla. Jo. Já jsem si myslela, že to jsou věci, které člověk dělá automaticky, že jakoby asi ten mozek na to nepotřebuje, ale ty dneska už vím, že to tak není. Taky jsem třeba ušla ven a zjistila jsem, že nemám tričko na sobě, že mám jenom košilku. Že? Nebo hodněkrát, to se mi teda stává i teď, se zapomenu učesat. Nebo jsem si našla takovou fintu, že když jsem nevěděla, jestli jsem si vyčistila zuby, tak jsem sahla na kartáček, jestli je mokrej. Ale s ručníkem už to tak nefunguje, protože to se víckrát člověk utírá, tak to, no, člověk si musí pomoct. Nespouštím vteřinovku ani na chvíli z očí. Byl jsem vždycky člověk, co se drží hodin přesný, akurátní. Ještě jedno kolo. A velká ručička bude na 9. 10 minut bude pryč. Teď. Už je to. Vstanu a jdu do pokoje. Věro, volám. Už je to. Procházím pokojem do chodby. Věro. Věro. Už je to 10 minut. Tak vypni prosím tě troubu. Co mi nohy stačí, běžím vyplnit rozkaz. Když uslyším, jak zhasne plyn, s úlevou si oddychnu a jdu se posadit ke stolu. Jen díky její odpovědi za zavřenými dveřmi ložnice jsem mohl splnit její úkol. Jinak bych nevěděl, co dělat. Znepokojuje mě, že se dá takhle vypadnout z těch nejvšednějších činností. Nedovedu si to vysvětlit. Já mám velice dobrou obvodní lékařku. Mimo jiného se i ptala, jestli měl někdo v rodině Alzheimera. Tak jsem jí říkala, že maminka. Ale vůbec jsem ještě netušila pořád nic. A ona mě poslala na neurologii. Hlavně mě tam zaskočilo test hodin, který se dává jako právě asi, když mají podezření na tohle nemoc. A já jsem zjistila, jako byla jsem překvapená, že já to neumím. Měla jsem tam nakreslit hodiny a na nich vyznačit určitý čas. Tak to jsem jako relativně zvládla, ale v momentě, kdy chtěla paní doktorka, abych doplnila jako ty čísla, tak to už jsem prostě vůbec neuměla. Třeba si pamatuju, že jsem začala, že jsem viděla nahoře, že je 12, a pak jsem psala 13, 14, 15, jo. A teď jsem se zarazila, jsem říkala, no takhle to asi není, ale prostě jsem absolutně nevěděla, jak to mám udělat. A teď jsem si vyhrnula rukám, jakože se podívám, jak to je, a ona mi to sebrá, říká, no tak to mi stačí, děkuju. A já do dneška cítím ten trapnej pocit, jak prostě jsem si říkala, ve škole jsem nikdy nepodváděla, ani jednou fakt. A teď prostě jsem se cítila tak hloupě, že jsem teda zkusila, že si to nějak obkreslím, nebo jo. No a ona mi to sebrala, že to stačí. Dotknu se dvěma prsty její tváře. Mám tě rád, Věro. Roztržitě kývne, jako by ani nevnímala slova. Pokračuju. Víš, ještě jak jsme spolu tenkrát šli po staré hrázi podél průplavu a drželi jsme se za ruce. Za hrází pod námi ležely poldry, mezi nimi strouha a kolem ní prořezané vrby. Položila jsi mi ruku kolem pasu. Díra mezi mraky. Jak se tomu říká? Roztřepaná díra, která se pak pomalu zase zatáhla od krajů dovnitř. Dívali jsme se na to. Stáli jsme nahoře na hrázi, ty a já. A pak jsme se políbili. Já nevím, o čem to mluvíš, Martine. Já jsem věděl, že je dobrá žena. Jsem viděl, jak odhodlaně vzdoruje té nemoci a snaží ji překonat a to negativní odstraňuje a nemyslí na to, ale chce žít plným životem dál. Když se manžel, abych tak řekla, začal kolem mě motat a když potom i mi řekl, že by si mě chtěl vzít, tak jsem mu to hodně rozmlouvala. Takže jsem se docela tak nějak zaměřil na ní a pak jsem si říkal, no tak měli bychom si pomáhat taky a líbila se mi, tak jsem si ji vzal, no, požádat jsem ji o ruku. Protože jsem si připadala, jako že to je takový jako podfuk, že prostě jsem mu vysvětlovala, že mu nemám moc co nabídnout, že nevím, jak dlouho to bude trvat, než se zhorším a jako představa, že by se za pár let o mě měl starat on, který se mnou nebyl celý život. Jo. Pro mě by to byl problém i s mužem, s kterým jsem byla 25 let. Tak jako to jsem nechtěla. Takže jsem mu to hodně rozmlouvala, ale Jirka pořád říkal, já tě mám rád a mě nezajímá, že jsi nemocná a já se o tebe postarám, až bude potřeba. Tak jak se říká, mě ukecal. Já jsem myslel na to, aby měla pocit podpory nebo prostě, aby, když by něco potřebovala, aby měla na koho se obrátit, jo? Aby byl někdo po ruce. Hodněkrát jsem si vzpomněla, že láska hory přenáší, tak si myslím, že možná v mém případě i pana Alzheimera odstrkuje pořád. Tak se snažím prostě jí nechávat tu volnost tak nějak, aby si dělala tak, jak ona si přeje, nebo jak ona to vidí. A snažím se jí v tom podporovat taky. Nina je drobná štíhlá žena. Pohledná něco po padesátce. S černými vlasy a hlubokýma tmavýma očima. Tak teď půjdeme k jednomu pánovi, s kterým dělám takový aktivizační cvičení, protože byl poměrně nedávno diagnostikovaný a jeho manželka mi říkala, že se stáhnul do sebe a že nic nechce dělat. Tak jsem se nabídla, že ho zkusím navštívit a že spolu budeme nějak pracovat. Vlastně od té doby chodím za ním každý týden. Snaží se být aktivní, procvičovat mozek a pomáhat. Tak ze začátku to bylo rozpačité, ale myslím, že jsme si docela brzy, jak se říká, sedli. Já se dokážu vžít do jeho pocitu, nebo poznám, kdy už je unavený, že prostě musíme jako nechat opravdového trénování a přejdeme jenom na takové nějaké vyprávění a tak. Čekáme před vchodem, je velké horko, 36 stupňů. Malej okamžik, on tam je Láňa. Ano, děkuji, dobrý den. Jsem tu o chvilinku dřív. V poslední době už jako taky to velký teplo mi nedělá dobře, jednak možná na srdíčko. Jsem specialista na A, protože mám alergii, astma, artrózu, arytmii srdeční a Alzheimera. Potím se vyprávím něco o Indii a o tom, že tamní velká horka mi tolik nevadí. Mám tam mě někdy s sebou. Já tam mám rodinu. Můj tatínek byl Ind. Ale zemřel, když mi bylo 5, takže v podstatě skoro celý život to bylo mým snem dostat se do Indie. Proto jsem začala dělat v českých, tenkrát československých aeroliních, abych měla levnou letenku. A když jsem asi po 2 letech jako měla nárok na levnější letenku, tak jsem zase 2x nedostala příslib, nebo co to bylo, nějaký povolení, takže jsem nemohla vycestovat. No, pak jsem se vdala, měli jsme děti a už to prostě tak nějak zaplulo, ten sen. Pak nebyly peníze a potom nějak postupem času okolnostma jsem to změnila za Ameriku. Dobrý den. Dobrý den. Máte připravený úkol? Cítím se trochu nepatřičně. Vidím, že si tu sedíte jak na posvícení. Pán se stydí a já vlastně taky. No, já to tady mám. Tohle máte skvělý. A potom Nina z toho sešitu velkýho máme druhý úkol. Já na to nezapomněla. Ale když máte moc velký sešity. Já. Tatínek najednou se začal zhoršovat. Bylo to čím dál tím horší, byl to smutný pohled. Kazachstán, no teda, to jste se moc nepochlapil. No a tak mě řekněte. Ještě nějaký země. Ale co bych tam našel já? Najednou si uvědomuji, že se vymlouvá země. Jako dítě. No jo, a kde, když jsem tam v životě nebyl? To nevadí. Ale oba jsou jako děti. Já jsem tam taky nebyla, ale znám ty jména. Bylo vidět, jak mentálně jde tatínek dolů a jako už nezvládá to, co on běžně zvládal. Jak to jde docela rychle dolů. Tak jsme to řešili normálně přes obvodního lékaře a posléze přes nějaké specialisty. No některé ty věci opravdu nedám z té mojí hlavy, abych to řešil přesně. No ty činnosti, které naprosto bez problémů zvládal, tak najednou mu začaly dělat problém. To byla taková první fáze, už byl pomalejší a váhal nad některými věcmi. A v tom pokročilejším stádiu už to vypadalo tak, že věci, které pro něj dříve byly naprosto automatické, tak najednou začal tvrdit, že jsou třeba jinak, než jak je dříve znal. Pak začal už mít strach cestování, třeba že sedne do autobusu a nevystoupí za 3 stanice. A prostě cítil, že mu podobně jako vy byste cítil, že odchází svaly nebo nějaká svalová hmota, tak odchází ten orgán, mozek. No tak to si musíte vypadat s manželkou. Jo, manželka neudělala úkol. Jo. Aha. Představuji si, jaké to asi je. Ano, já jsem to změnila, tady ten úkol. Vědět, že se ztrácím. Že jsem dementní. Staré dítě. No dobře, a když říkajte trám, no tak se můžu. Můžu napsat akorát. Opravit trám nebo dát dohromady ten trám nebo... No skvělý, to jsem přesně chtěla, abyste psal věty s těmihle slovy. Tak příště, jo? Nemůžu myslet na nic jiného, než na mizející vzpomínky a proto si netroufám snažit se myslet na to, jaké to bylo dřív. A ještě míň si troufám začít o tom s Věrou mluvit. Možná je to jen dočasné. Možná se to vše ještě vrátí. Vzpomínky se někdy na čas vytratí jako slova, ale úplně zmizet přece nemůžou. Jenže co to vlastně jsou ty vzpomínky? Něco jako sny. Člověk o nich může vyprávět, ale co jsou ve skutečnosti, jestli vůbec jsou, to člověk neví, to nikdo neví. Lidi o demenci mají hodně zkreslené představy. Asi tak, jako jsem měla já, když jsem měla maminku, která zemřela. Mi říkal pan doktor, víte, ona měla Alzheimerovu demenci už jako v pokročilém stádiu. A brzy byste měli problémy vy i ona. Tak buďte ráda, že to skončilo, tak ona zemřela dost náhle. Já jsem měla tu dobu představu, že Alzheimer se týká hodně starých lidí a postupem času jsem zjistila, že ta představa do dneška převládá u hodně lidí. Jo, ale v podstatě je to tak, že ano, Alzheimerova demence, nebo možná po všechně demence různého typu, jsou převážnou většinou lidí starších, říkají po 65. roce a pak se to s věkem ještě to procento zvyšuje. Ale je nás dost, který jsme v úvozovkách mladé, že jo, kolem ty 50. lidi znají jenom ty poslední fáze, ale že tam jsou ještě dvě předchozí fáze, kdy jsme ještě relativně jako soběstační a můžeme být i aktivní. Tak to málo kdo ví, bohužel včetně lékařů. Ale já, jelikož mám atypickou formu nějakou Alzheimerovy demence, tak jak říká paní doktorka, tak mám ještě do dneška náhled na nemoc i okolí. A to jsem si říkala, že bych měla využít, protože můžu přiblížit ostatním prostě třeba, jak to probíhá, jak se cítíme, jak nám můžou třeba pomoct, kdyby chtěli a tak dále. Já nemývám sny nikdy. Chci říct, že si nevzpomínám, kdy se mi co zdálo naposled. No, tady to prádlo už máš vypraný nějakou dobu, vy? Tak, vymáchala jsi to ještě jednou? Ne. No, tak to prosím tě ještě vymáchej. Tak to ještě vymácháme, je to osobní právo, aby to bylo pořádně. Tak radši to vymáchej ještě jednou. No. A hlavně, aby jsme nezapomněli. Já si jdu dát toho budíka vždycky, aby jsme, protože to je úžasný pomocník na cokoliv, že si natáhnu tady tu kuchyňskou minutku, ať už dělám cokoliv, tak prostě mi to potom zazvoní a trošku mě to vrátí do reality, protože pro mě je problém, že když začnu dělat něco jiného, tak už se do toho jakoby zahloubám a už zapomenu, že jsem vůbec dělala něco ještě mezi tím jiného. Takže když to zazvoní, tak většinou začnu přemýšlet, že teda asi mám něco udělat. Ale ideální je mobil, ten mi opravdu zachraňuje už od začátku, takže si dám třeba dneska neurolog a pak si tam dám ještě půl hodiny před odchodem odchod, abych nezapomněla, protože to, že si ráno přečtu, že neurolog, neznamená, že na to pak nezapomenu. A pak mě najednou přepadne zase strach. Všudy přítomná přítomnost všech věcí. Každý předmět se mi zdá těžší a solidnější, než by měl být. Možná proto, že si na zlomek vteřiny nedokážu vybavit jeho jméno. Lehnu si na gauč a zavřu oči. Připadá mi to jako taková mořská nemoc v myšlení. Pod tímto životem bují jiný život. V něm se přelévají časy, jména a místa a já přestávám existovat jako osoba. Vlastně už od začátku jsem v invalidním důchodu, protože já jsem si nejdřív myslela, že bych mohla aspoň třeba doplňovat zboží nebo něco dělat, ale ono to nejde. Když tam dojde k tomu, jak já říkám, bliku, jo, tak já bych nebyla schopná ani přepočítat nějaký zboží. Oni tomu říkají výmaz, já tomu říkám blik, nebo jako slepota. Prostě najednou, jako když se ty věci překryjou. Třeba hledám v lednici máslo a nemůžu ho najít. Já vím, že tam prostě musí být, ale já ho nevidím v tu chvíli. A jdu tam třeba za 5 minut a už ho najdu. A říká, Jirko, přines mi tohleto, já to nemůžu najít. Jo? Nebo najdi mi tohleto, najdi mi klíče, najdi mi mobil, prostě já nevím, kde je. Jo, tak já vždycky jdu a hledám jejich věci, kde jsou a přinesu jí to. A vždycky mě vytáčí, když mi lidi raději, jako když se stěžuju třeba, že pořád hledám něco, tak mi poradí, abych si dávala věci na svý místo. Tak to vždycky úplně rostu, protože to je rada na zlato teda. Samozřejmě, že mám určený místo na to, ale zřejmě prostě já vím, jak to funguje, že mě napadne něco, co musím udělat, no tak těma klíčema mrsknu zrovna v tu chvíli a jdu něco udělat, no pak už je hledám a nemůžu najít a když se k tomu přidá to, čemu říkám jako slepota, no tak je pak nenajdu vůbec. Najednou neví, kde co je, nevidí a nedokáže si vůbec pomoct v tom. Jo? To nejde prostě. Má takovou pauzu, že si neví vůbec rady. Jsme s Ninou a Jirkou na reminiscenční terapii. To je série, myslím, že 10 lekcí. V lednu to začínalo, no a teď to končí. Bohužel, je nám to moc líto, protože jsme se vždycky na to těšili. Nina má černé večerní šaty a čelenku jako ze 30. let. Sluší jí to. Protože jsme se domluvili s paní terapeutkama, že na dnešním poslední reminiscenčním setkání budeme mít právě jakoby vystoupení z 30. let, takže nacvičujeme tady píseň Život je náhoda ještě. Zajímá mě, kde vzala takový kostým. No, to by dala dcera. Půjčila. Reminiscenční terapie vede socioložka Hana Janečková. Je to taková vlastně metoda nebo zvýraznění něčeho, co vlastně každý z nás dělá, všichni vzpomínáme a vlastně v těch vzpomínkách máme ohromný jako zdroj. Demence vlastně člověku bere spoustu věcí, jo. Bere schopnost si pamatovat, bere schopnost se orientovat, bere schopnost se sám o sebe starat. Ten člověk se stává závislým a vlastně neustále se setkává s tím neúspěchem. Jo. Nic se mu nedaří, ztrácí sebe důvěru, stahuje se do sebe, ocitá se v izolaci. Jsme měli různá témata, jedno z nich bylo škola, což bylo úžasné. Prostě, když jsme šli k zápisu, pan ředitel nám tam dal písanku a pastelky jsme dostali. A dostali jsme úkol, museli jsme počítat příklady a nás to vždycky nadchlo. No je to v podstatě taková hra, ale vzpomíná se přitom. Tady ten projekt, tady ta práce s reminiscencí vlastně nabízí lidem s demencí takový to začlenění do společnosti mezi druhé lidi, protože vzpomínáme většinou spolu s druhými. Sedneme si do hospody a vzpomínáme, že jo? Snažíme se dozvědět o tom člověku něco z jeho života a snažíme se podpořit ty vzpomínky. A právě když bylo téma cestování a zábava, koníčky, tak já jsem vyprávěla o skautu a s hrůzou jsem zjistila, že si nic nepamatuju. Někdy prostě řeknu, já nevím, jak to bylo a někdy asi si člověk vytvoří nějakou jinou představu. Tady to je autenticky, prostě se to děje tady na místě. Ty prožitky, jo, ty pocity, které člověk tady si vybaví a to sdílení, to je opravdový a to se tady děje. Oni nám prostě sdělují, že jim tady je dobře. Oni se tady na nás usmívají, oni nás objímají, mávají nám, když odcházejí, ptají se, jestli to bude zase. A když odejdou za roh, jak nám sdělují jejich blízcí, tak už nevědí, kde byli. Je život, že všichni jak voda, kterou láska ve víno promění. Láska, že je náhoda a bez ní štěstí není. Opět mě překvapuje ta radost z přítomného okamžiku. Ještě s paní Jiřinou, že tady bude. No. Máte ji tam? Já to myslím. No ne, já jsem myslela, že by... Žádné vzpomínky nebo plány. Čiré teď. Anka sama. To neví, jestli Jiřinka nebude chtít zpívat sama. Aha, no tak ať zpívá sama a já budu zpívat jenom to, co... Jako když děti staví hrady z písku. A pak je klidně zboří. Jo, hlavně přijde přišla, aby... Já jsem vždycky jako šokovaná tím, že se dějí zázraky. Prostě já vždycky jdu s takovými obavami, jestli máme všechno dost připravené, jestli to zvládneme, jestli bude pohoštění, jestli budou kytičky, jestli budeme mít ty podněty správné. A pak přijdu a ono to tady všechno je a všechno nějak vyjde, jo. To prostě je úžasný. Pokouším se začíst do knihy, kterou držím v ruce, ale slova se mi ne a ne seřadit ve věty. Jako bych najednou nerozuměl anglicky a přitom jsem posledních 15 let prakticky bilingvní. Doma s Věrou mluvíme nizozemsky, ale když je někdo u toho, přejdeme bez problému do angličtiny. A taky se někdy přistihneme, že i spolu ještě mluvíme anglicky, zatímco hosti jsou už dávno pryč. Civím na věty. Pomalu se vracejí do ustáleného pořádku. Kupodivu, tak jak neumím spočítat si nákup, tak angličtina mi zůstala. Je to takový paradox. Vlastně jsem se skoro celý život živila účetnictvím a tykou logikou a to mi odešlo jako první. Díky tomu, že jsem se rozhodla přestat se stydět za demenci a vystupovat veřejně, tak Česká alzheimerská společnost mě oslovila, jestli bych nechtěla jet na konferenci Alzheimer Europe, která byla tenkrát prvně ve Varšavě. Potom vlastně díky těm svým dalším aktivitám jsem se dostala do Evropské skupiny pracujících lidí s demencí. V Glasgow jsme vlastně se prvně setkali jako pacienti, kdy se uvažovalo o založení této evropské skupiny. A letos v dubnu jsem vlastně byla nominovaná a nejen nominovaná, byla jsem odsouhlasená jako vicepředsedkyně tady ty naší skupiny. Pak jsem se letos doslova probojovala, protože byly jenom dvě stipendia pro celý svět na International Alzheimer Disease konferenci, čili celosvětová alzheimerovská konference. A tak tam jsem nakonec byla pozvaná, že jsem tam měla krátký příspěvek jako člověk žijící s demencí. No, na Tajvanu se mi moc líbilo. Určitě je to velká podpora, jednak tím, že můžu mluvit zase s dalšími lidmi, můžeme si vyměňovat zkušenosti z jiných zemí. Právě například mě ohromilo v tom Japonsku. Ty pacienti s demencí úplně asi běžně chodí v takových jako zástěrkách, nebo jak bych to řekla, že každý hned na první pohled vidí, že se lišej. Jo. Ten jejich doprovod to nemá, čili jsme vydedukovali, že opravdu se tím tak odlišujou, aby všichni věděli, že teda pozor, tenhle člověk má problémy s přemýšlením nebo prostě s demencí. Tam to je asi normální, nikdo se nad tím nepozastaví, takže v podstatě se to blíží tomu, co jsem vymýšlela s dcerou. Když jsem se dozvěděla tuhle svoji diagnózu, tak jsem říkal, slepí mají hůl, tak co budou mít dementi? A vymysleli jsme, že bychom mohli nosit anténky na hlavě. Těsně před začátkem reminiscenční terapie čeká Nina na kamarádku Hanku. Ona říká, že už jsou u toho jablka nebo kde. Jirka se jde podívat ven. Jestli se zakouří. Tak nevím, kde jsou. Ahoj, Jiříku. Ahoj. Ahoj. Bezvadná ženská. My jsme se seznámili v době, kdy mi teda oznámili diagnózu Alzheimerovy choroby. A můžu říct, že jsem byla totálně na dně. Když jsem si vygooglila, co je to za nemoc, jak to vypadá. Pak mi došlo, že asi to měla babička z jedné strany a děda z druhé strany, tudíž, že jsem to asi po nich zdědila, tak jsem byla úplně totálně na dně. Protože člověk tu chvíli ztratí celý život, práci, zaměstnání a začne si uvědomovat, že brzo ztratí i sám sebe. Dokud to půjde, budu doma, co zvládnu, prostě dokud to půjde a když nepůjde, tak jsem vždycky říkala, jak se zbalím a odklidím se do toho domova. A já jsem teda měla štěstí, nevím, nějakou záhadou, že mě ještě tenkrát vzali tu žádost, přestože jsem teda hodně hledala asi z pěti domovů, který jsem si vyhlídla, tak to byl jediný, kde mě jako vzali, přestože jsem byla mladá do padesátky, protože v 90% těchto zařízení pro lidi, to říkají speciálníma potřebama, nebo jak tomu říkají, berou až od 65 let. A paní Nina mi vlastně nesmírně pomohla v tom, jak to bere optimisticky a jak začala s tím Alzheimerem bojovat. Prostě chce to neupadnout do letargie, neříct si, to se nedá naučit, nebo to už prostě ztratím a nejde jak dál, nebo není jak dál, není cesty zpět. Oni třeba to mají i jako domov pro lidi s Alzheimerem. Ale když jste mladší, tak máte smůlu, tak to já teda vůbec nechápu. Ten problém má bohužel ta moje kamarádka, protože ta si ve stejném domově dala asi o 2 roky pozdějc a oni už jí řekli, že je mladá, že jí to tam, že tam nemůže. A tím mi dala hrozný elán do života. Tak jsem si řekla, když může ona, můžu i já. A začala jsem se učit zpátky, studovat. V podstatě byla jsem na tom hůř než ona, protože já už byla takový ležák, kdy už opravdu jsem nevnímala, jestli na mě někdo mluví, ani jsem nerozuměla slovům. A naučila jsem se zpátky mluvit, SMS-kovat, na počítači, Facebook, googlit, že naučila jsem se spoustu věcí. Je mi smutno, když na to myslím, protože ona je na tom pochopitelně hůř než já. A myslím si, že to bude potřebovat dřív. Ale zjistila jsem, že to jde, že to paměť je omezená. Je to taková, jak ta stará kazeta. Takový ty pásky, jak byly do kazeťáku. Že víte, že máte ze začátku 60 minut, který si dají prostě nahrát. Oni se smažou, ale můžete nahrát znovu a zase se smažou a takhle můžete nahrávat. Samozřejmě, jak ten čas a nemoc postupuje, tak ta kazeta je už tak 20-minutová jenom, jo, po další době, po této diagnoze, ale jde to. Nevím, ona se bojí, že skončí v nějaký LDNC, protože ještě notabene je ze severních Čech a tam to je úplně, myslím, teď mám bohužel nedávno zkušenost, že je to opravdu bohem zapomenutý kraj. Ona je z Novýho Boru. Je tam krásně, ale pokud se týká zdravotnictví, tak to je katastrofa. Třeba teď jsem se snažila 3 měsíce naučit se jednu básničku, písničku, abych ji tady mohla přednést a věřím tomu, že to zvládnu. Ale řeknu, jenom díky Nině, která mi dala opravdu elán, protože je to hrozně bezvadný člověk, sympatický, který má cítění k druhým, byť je introvert teda. Můžu říct, že je jediný, který třeba teď jsem byla v nemocnici, který mi volal neustále a tak krásně dobíjel takovou tou člověčinou, takovou tou vzájemností, sdílením. Prostě krása. Zlato moje zlatý. Hezky, že jste dorazili, já už jsem měla strach, že to nezvládneš. No, máš šaty, máš šaty. Nemám, já mám, bych to nedala. Pojď, ta mi dala ještě jednu. Je to přímo nutnost u té demence, aby člověk pořád namáhal ten mozek, aby nenechal zakrnět. Někde jsem četla, že u starých lidí, že se ještě do hodně pozdního věku ty neurony vytvářejí, když se snaží, že jo, když cvičejí ten mozek, tak ty spoje, že se obnovují. A já jsem přesvědčena, že to platí i u nás s demencí. Ale nevím, samozřejmě to je jenom můj soukromý dojem, ale prostě jinak si myslím, že už bych tady takhle nefungovala. Paní doktorka, když mi seznamovala s touhle diagnózou, tak mi otevřeně řekla, že tady u té časné formy je většinou rychlejší posun ke konci. Že u starých lidí to nejde tak rychle jako u nás. Takže můžu jakoby počítat kolem 5 let, že pak už se to jako hodně zhorší. Můj ideál je bojovat proti stigmatu demence, ale to si myslím, že za mých pár let se to nepovede. Máte strach? Ne, nemám. Vůbec? Já mám ten dar, že jsem přišla k víře v Boha a v Ježíše Krista a jako sama jsem se o tom přesvědčila, trvalo to hodně dlouho, než jsem pochopila, že to tak funguje a to nás hodně posiluje, protože jednak vím, že a úplně to cítím, že mi Pán Bůh pomáhá, že mi prostě nevím, jak to vyjádřit. Chci za věrou. Chci ji přivinout k sobě a říct, že mě to mrzí. Že mě nemám nechávat samotného. Všechno to špatné se děje jen proto, že mě nechává o samotě. Jak kdyby mě objímal někdy, když mám těžký chvíle. Čísla od pí jsou 6, 5, 3, 1, 4, 2, 6, 4, 3, 8, 3, 2, 7, 9, 5, 0, 2, 8, 8, 4, 1, 9, 7, 1, 6, 9, 3, 9, 9, 3, 7, 5, 1, 0 a dál už si to nepamatuju, protože už je to 2 roky, co jsem se to učila. Láska, že je náhoda a bez ní štěstí.